więc przeczytaj sama i kamp. Zanim postanowisz być faszystą, możesz jeszcze uratować siebie. Nim zostaniesz zdalnie sterowaną dziwką, patrzę też te mordy i wydaje się wam, że może wiesz mieć świat środkowy palcem. Nie zmienia się nic, gdy patrzę na was, odbija mi się zeszłorocznym smalcem. Komuś oczach macie durnia i coś fura. Mówisz, że odczuwasz satysfakcję. Dla mnie gorsze to niż drogi, gorsze niż komura. Jakiś wariat, co zarazi was poczuciem siły, którą dają tylko końskie genitalia.